د افغانستان اسلامي امارت د شریعت غږ راډیو څلیرویشت ساعته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هېواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې اتمه چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره سمون خوري. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د کاپیسا ولایت مرکز کې د ولایت په ودانۍ توغندیز برید ترسره شو. د پکتیا ولایت زرمت کې دوه رینجر ویجاړ، څلور عسکر قتل، درې نور ژوبل شول. او د هلمند ولایت ګرشک کې قومندان سمندر قتل، ساتونکی ټپي شو. د ځینو رسنیو د غلطو راپورونو په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې. د شمشاد تلویزیون هغه راپور کاملا غلط دی چې وایي د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې درې میلمانه طالبان د بې کورنۍ لخوا شهیدان شوي دي. له غزنی څخه مجاهدین وایي چې په شلګر ولسوالۍ کې نه د شنن په نامه کلی سته، نه په ټول شلګر کې داسې کومه پیښه شوې او نه هم کوم مجاهد په شلګر کې شهید شوی دی. په دې اړه د شمشاد خبر د دشمن د خولې پروپیګاند دی چې غواړي مجاهدین بدنام کړي او د اربکیو په لشرم ډکو جنایاتو پرده واچوي. وسلام. د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی ذبیح الله مجاهد. اوس هم پوره خبرونه. له کاپیسا ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، تېره ورځ غرمه شاوخوا 12 بجې د یاد ولایت په مرکزي ودانۍ مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. د خبر په حواله یاد برید په داسې حال کې ترسره شو چې د شړېدلې ادارې مشر اشرف غني یاد ولایت ته په سفر تللی و او هلته یې یوه مهمه غونډه جوړه کړه. د معلوماتو په اساس د برید له امله غونډه ګډه وړه شوه او دښمن ته پکې تلفات واوښتل چې کله شمېره یې لا تر دې دمه نه ده معلومه شوې. دغه راز یاد ولایت په نږدې سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو سره مجاهدینو سخته جګړه ترسره کړه. معلومات ښیي د جګړې په جریان کې دښمن ته د اوښتې مرژوبلې په اړه تر دې مهاله دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. لپکتیا ولایت نن په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون غرمه شاوخوا لس بجې د یاد ولایت د زرمت ولسوالۍ اړوند د نکنام کلا په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په رینجر د مجاهدینو له لورې د ایښودل شوي ماین چاودنه وشوه. له چاودنې سمدستي وروسته برید ترسره شو. خبر وایي په چاودنه او برید کې دوه عرادي رینجر ویجاړ، څلور تنه عسکر قتل، درې نور ژوبل شول. همداراز له سیمې نه پر رسېدلې خبرې کې ویل شوي پرون غرمه شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ اړوند د شپولې په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. خبر وایي د برید په لړ کې دوه تنه پولیس سخت ژوبل شول. او د پکتیا ولایت جانخیلو ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي تېره شپه شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ اړوند د کلا هستي په سیمه کې د جاسوسي ادارې په لوړ رتبه کارمند شفیق د مجاهدینو له لورې ځانګړی تکتیکي برید ترسره شو. خبر وایي په یاد برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د خپلو شومو اعمالو په سزا ورسېد. د یادولو وړ ده د جاسوسي ادارې دغه کارمند په وحشت او ظلم کې شهرت درلود او په تیر کې د یاد ولایت د خوشامند ولسوالۍ د ولسوال په توګه دنده ترسره کړې وه چې پرون د مجاهدینو په خاص تکتیکي برید کې قتل شو. د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین دوه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د بندې برق په سیمه کې هغه مهال په ګوډاګیو عسکرو د ښخ شوي مین په مټ زورور چاودنه ترسره شوه چې د شنډولو هڅه یې وکړه. د چاودنې له امله د مزدوري اردو قمندان سمندر ځای پر ځای قتل او ساتونکی یې مرګونی ټپي شو. همداراز د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور د حج حیدر اکا د اډې په سیمه کې د ګوډاګیانو په پلې ګزمه وسلوال برید ترسره شو چې په مهال یې درې تنه پولیسو ته مرګ ژوبله واوښت. د بادغیس ولایت له غورمچ ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر څلور بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګوډاګیانو د دفاعي پوستې یو تن عسکر د دراسکوف په مټ قتل او یو بل یې سخت ژوبل شو. د کندهار ولایت لرغستان ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې بېګا ماښام د یادې ولسوالۍ اړوند د سپینې ګارې په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه د ماین چاودنه وشوه چې له امله یې د یوه عسکر پښه غوڅه شوې او یو بل هم مرګونه یې ژوبل دی. همداراز د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د شنه سړک په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په شوبله د ښخ شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او په کې سپاره ټول ګوډاګیان قتل شوي. د فراه ولایت له فراه رود ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار پابند اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د وهاب خان پمپ په سیمه کې د کندهار هرات پر غځېدلې سړک د دښمن د پلې ګزمې یو تن ګوډاګی پولیس ځای پر ځای قتل، یو کلاشنکوف او یو بمې افغاني غنیمت شول. د زابل ولایت له تغرب ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اتې نیمې بجې د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه وسلوال برید او غبرګې چاودنې ترسره شوې چې له امله یې درې تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل او دوه نور مرګونه ژوبل شول. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي تېره شپه شاوخوا لس بجې د کونړ ولایت د سروکانو ولسوالۍ اړوند د خوانه کلي ته څیرمه د مزدور دښمن په پوسته د مجاهدینو له لورې د لاسي بمونو په مټ برید ترسره شو. خبر وایي د برید په لړ کې دوه تنه عسکر مرګونه ټپیان شول. همداراز د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا نه بجې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اړوند د انځر روډ په سیمه کې د ګوډاګي دښمن په پوسته مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس په برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. له غزني ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي تېره شپه شاوخوا لس بجې د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند په صاحب خان سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبر په حواله په برید کې دښمن ته درنه مرجوب له اوښتې چې د شمېر په اړه یې تر دې مهاله کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د مرال بایللي دښمن هغه ادعا چې ګینې په سیمه کې مجاهدینو ته مرجوب له اړولې له دروغو ډکه او هېڅ حقیقت نه لري. د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې پرون غرمه شاوخوا لس بجې د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اړوند سرو پل ته څیرمه د شهاب الدین په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو له ګوډاګیو عسکرو سره سخته جګړه ترسره کړه. د خبر په اساس د جګړې په جریان کې درې تنه مزدور عسکر ووژل شول او یو بل یې ژوبل دی. وروسته دښمن د تلفاتو په لیدلو سره شاتګ ته اړ شو او له سیمې نه په ټیټو سترګو وتښتید. په دغه نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. لسمین پتر لاس شوی خبر کې ویل شوی پرون دی بغلان ولایت دی پلخمری ولسوالی اړوند د شهاب الدین په سیمه کې څلور تن اربکیان له مخالفت نه لاس په سر شول. خبر زیاتوي یاد اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د ګوډاګۍ ادارې له ناولو لیکو نه رابیل او له څلور میله کلاشنکوفونو سره مجاهدینو ته تسلیم شول. د را رسېدلو خبرونو له مخې پرون سهار شاوخوا اووه بجې د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ مجاهدینو د هشتادو دو په مټ برید ترسره کړ. خبر وایي په برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې د مکره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. دخپل هدف زنی بطی نشودا خیال مکوا مونگا پو مرگ باندی بیعت کرده دین دخمنا تا کبور دی پو کمال مکوا مونگا زواب ده هر طاقت کرده افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو رالیږل د کومې سولې ترجمانې؟ غربي رسنیو د امریکایي پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د نیویارک د فورت درام له فوځي اډې څخه به 1500 امریکایي عسکر افغانستان ته ولېږدول شي تر څو د کابل رژیم د اردو په جنګي مهارت او انسجام کې مرسته وکړي. دوه اونۍ وړاندې هم امریکایي سرچینو خبر ورکړی و چې د هلمند جګړې لپاره د نیویارک له یاد اډې څخه یوه خاصه کمانډوي قطعه چې شمېر یې 300 و راستولې وه چې په لومړي ګام کې مجاهدینو د نوموړې قطعې یوه ډېره پخه او مجهزه چورلکه چې نږدې 40 تنه امریکایي کمانډوي عسکر پکې موجود و د مارجې په سیپن سیمه کې له منځه یووړه. همداراز یوه بله چورلکه چې په دغه سیمه کې د کېناستلو په حالت کې وه د برید نښه وګرځوله. ویل کېږي چې په یاده پېښې کې هم ګڼو امریکایي عسکرو ته تلفات اوښتي. دواړه پېښې امریکایي قواوو ته له درانه زیان او جنګي ټکان څخه ډکې وې ځکه ویل کېږي د نیویارک په یاد اډه کې د امریکا هغه مجهزترین عسکر ځای پر ځای دی چې په ډېرو اړینو او حساسو حالاتو کې ترینه استفاده کېږي. ولې افغانستان ته یې له راتګ سره سم د امریکا دغو پرمختللو پوځیانو دروند او مناسب ځواب ولید او د فور درام اډې مهارتونه او ځواک یې تر جدي پوښتنې لاندې راوست. امریکایي جنرال کیمپل ویلي چې افغانستان ته ځکه نور امریکایي پوځیان راوغوښتل شول چې هلته د داعش ګواښ او خطر په زیاتېدو ده. خو د کابل رژیم د لوړپوړو چارواکو په لاس په دې وروستیو کې داسې کره او مستند شواهد رسنیو ته په ډاګه شول چې امریکایان مخامخ د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې د تمویل او انتقال چارې په مخ بیایي او چورلکې د هغوی په نقلولو کې مصرفې لیدلی شوې. دغه راز دا معلومات هم مخې ته راغلي چې د کابل د ملي امنیت اداره د داعشیانو د تجهیز او پالنې دنده لري او حتی ټپیان د امنیت په خاصو روغتونونو کې تداوي کیږي. به هر حال امریکایان د انسانیت او خصوصا د مسلمانانو هغه ابدي دښمنان دي چې جوړښت یې د جنگ جګړو او نور ملتونو د حقوقو د غصبولو په نتیجه کې راغلی. د خپلو ګټو او منافعو لپاره یې په مظلومو پرګنو د اوتمبم له استعمال څخه هم مخ نه دی اړولی. په میلیونونو انسانان یې د استعماري ګټو د تپلو په خاطر له منځه وړي. که د تیرو 1500 کلونو په اوږدو کې د امریکایانو وحشتونو او غداري صرف په افغانستان کې حساب او کتنه ورته وشي چې تر کومو پلمو او بهانو لاندې د افغان مظلوم ولس په خلاف ترسره کړي او لا دوام ورکوي، هر چاته به د امریکایانو اصلي څیره ښکاره او معلومه شي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلي وو، څه یې وکړل او څه یې په راتلونکي کې په پام کې دي. امریکایانو په 2001 کال افغانستان تر دې حربي لاندې اشغال کړ چې هلته د القاعده نړیوال جهادي تنظیم مخفي او مهمې اډې لري. د هغو له منځه وړل غواړي او تر څنګ د افغانستان رغونه کوي. کله چې ولیدل شول د القاعده مجاهدینو په عراق کې د امریکایانو په خلاف په جهاد پیل وکړ او له افغانستان څخه عراق ته منتقل شول، نو بیا یې څو کاله دا پلمه کاروله چې لا هم خطره د دې شته چې القاعده بیا راوګرځي. بیا یې له خپلو غلامانو سره د امنیتي تړون موضوع راګرمه کړه چې که تړون ورسره لاسلیک شي دوی به نور خپل پوځیان له افغانستان څخه وباسي. محدود شمېر عسکر به یې په څو پوځي اډو کې پاتې وي تر دې چې په مخامخ جګړو کې به هم نوره برخه نه اخلي. خو مکارو امریکایي واکمنو خپلې دغه ژمنې یوه په بل پسې ماتې کړې. کله به یې د طالبانو قوي کېدل د دې لامل باله چې که دوی دلته زیاتې قواوې ونه لري، طالبان به د کابل اداره نسکوره کړي. کله به یې په اسیا کې د روسانو ګواښونه خطرناک ګڼل چې امریکایي قواوې نه وي نو ممکن روسان په افغانستان کې مداخله وکړي. او اوس یې دادی د داعش خطر دومره لوی او ستر وباله چې که نور امریکایي عسکر افغانستان ته رانه شي نو داعش به په ننګرهار ولکه وکړي. خو هر څوک پوهیږي چې په افغانستان کې د القاعده اډې نشته. کوم درس چې پخوانی شوروي لیدلی، اوسني روسان به هیڅکله په افغانستان کې د مداخلې اراده ونه کړي. او پاتې شوه د داعش پروژه. هر څوک پوه دی چې داعش د امریکا پلې لښکرې دي چې امریکایي شتون او پراختیا ته زمینه سازي کوي. او پاتې شو د افغانستان اسلامي امارت امریکایانو په وچ حماقت او بې موجبه ډول د امارت د سقوط لپاره یرغل وکړ. 15 کاله یې د هغو په ضد خپل هر ډول ټکنالوژي، پوځیان او تریلیونونه ډالر ولګول، خو امارت یې نه له خپل دریځ څخه واړاوه او نه یې هم کمزور کړ. که امریکایان له دې وروسته دا فکر کوي چې د داعش پرسولو او تقویه کولو به اسلامي امارت ته بنسټیزې ستونزې جوړې کړای شي، دا به د امریکایانو یو بل حماقت او جهل وي. د دې تر څنګ امریکایان عجیبې لوبې په مخ بیایي. له یوه لوري د اسلامي امارت په خلاف د کابل ملي اردو اربکیان او داعشیان تقویه کوي، او له یوې نه بلې ورځې ته د امریکایي پوځیانو او نوو کماندویي ځواکونو د راستولو اعلانونه کوي. خو په عین حال کې د سولې او مذاکراتو ډنډوره هم خاموشه نه پرېږدي. خپلو لاسپوڅو او هم د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د دغې پروژې د تولیدولو لپاره جعلي او ناممکنه خاکې په لاس ورکوي. د څو جانبه ناستو او کنفرانسونو طرح ورته رسموي او فکر کوي چې په همدې تیرستونکو برنامو به افغانان تیر باسي، چې امریکایان سولې او مذاکراتو ته هم سخت تږي او لیوال دي. په ګاونډیو هیوادونو کې هم دغه انصاف نشته چې د سولې لپاره دا ضرور نه ده چې تاسې لږ تر لږه د اشغال لمن ټوله کړئ، لښکرې وباسئ او د اسلامي امارت حقه غوښتنو ته غوږ کیږدئ. دا چې نور پوځیان راغواړي او د جګړې لپاره د داعش نوی ډګر او میدان جوړوي، په دغه صورت کې به سوله او مذاکرات کوم اهمیت او ارزښت ولري؟ امریکایان باید په دې پوه وي چې تر هغو د دوی ناولی حضور که هغه لږ وي یا ډیر په افغانستان کې موجود وي او د افغانستان د حریم او حرمت غصبولو ته دوام ورکوي، ممکنه نه ده چې د افغانانو جهادي او دینی داعیه به د هغوی په وړاندې خاموشه او بې جذبې واوسي. منا تا کبر دی پو کمال مکوا مگا زواب هر طاقت کرده دخپل هدف زینی بطیر نشد خیال مکوا مگا پمر بندی بیعت کرده کمو هر سمر قربانی ورکڑی خاص د الله رب العزت لپارا کم زخمیان شاهدان ورکڑی د اسمانی دین شریعت پارا پاک جهاد باندی آواز مود و بال مکوا دین دخمنا تا کبر دی پا کمال مکوا مگا زواد هر طاقت کرده دخپل هدف زینی بطیر نشد خیال مکوا مگا پا مگ باندی بیعت کرده سارشته دلیل قرآن و حدیث هیس بی دلیل چیر تکار نکوم مرگ و جنگوار دی پگت راتا هیس قربانه نهیم انکار نکوم عباس کوشش نور داخل آفاد زوار مکوان د دین دښمن آتا کبر دی په کمال مکوا موږ زواب تا تخت کړی دی د خپل هدف زینې بتیر نه شو دا خیال مکوا موږ په مرګ باندې بیعت کړی اسلام اسکر واورا نکړو د هر باطل د در غلامی وای انور ظاهر دستا سپشان نکړو د کفر او ډالر غلامی وای انور ظاهر دستا سپشان نکړو د کفر او ډالر غلامی واخبر ازین خوشالی زمون په حال مکوا خیر کمون سبا هجرت کړی دی د دین دښمن آتا کبر دی په کمال مکوا خپل هدف زینې بتیر نشو دا خیال مکوان